Шчарбаты талер. Андрэй Федарэнка. Міхала аж трэсла ад злосці. Казаў жа, прасіў, не лезьце самі нікуды. Ах ты, гад! Чэсіва маці шмарганула сына за вуха. А я была паверыла. Ты ж быў увесь вечар дома. Калі ж ты паспеў? Не лазіў я нікуды, панура сказаў Чэсь, паціраючы вуха. Пра школу пытаўся ў цёткі Ніны, а не лазіў. Я свайму сыну веру, сказаў Змітракоў бацька, і гатовы паклясціся, што ён ні ўвечары, ні ўночы не адлучаўся ні на хвіліну. Увогуле, мой сын і нейкая шыбка, нейкі крадзеж, такое ў прынцыпе немагчыма. І я гатова за свайго паклясціся, прамовіла Міхалава маці. Бацькі не могуць быць сведкамі, строга заўважыў участковы. Зараз я вам сёе-тое пакажу, і вы самі пераканайцеся. Замок на дзвярах цэлы? Участковы падняўся на школьны ганак і пакратаў замок. Цэлы. Вокны цэлыя? Цэлыя. Пытанне. Калі б дарослы чалавек захацеў пранікнуць у школу? Вядома, ён найперш паспрабаваў зрабіць гэта праз дзверы і вокны. Логіка, гмыкнуў Чэсіў бацька. Дзеці таксама маглі б спрабаваць праз вокны і дзверы. Вы дарэмна, грамадзянін, весяліцеся. Яшчэ невядома, што там у школе ўкралі. Дык вось, малому узламаць такі замок проста не пад сілу. Гэта першае. Другое. Вокны высокія, шырокія, шыбіны вялікія. Не кожны дарослы такую шыбіну выцягне, утрымае ў руках, не пакалечыўшыся. А яшчэ назад паставіць трэба. Далей, глядзіце. Я мужчына высокі, і то ледзь-ледзь дацягваюся да краю. Участковы прыўзняўся на дыбкі і сапраўды толькі крануўся кончыкамі пальцаў рамы таго акенца, праз якое, як ён стараўся даказаць, лазілі ў школу. Я ўжо не кажу, што дарослы ў такое вузкае акно проста фізічна не здолее прасунуцца. А як, па-вашаму, дацягнуліся да яго дзеці? Іранічна спытаў Змітракоў бацька. Лесвіцу прынеслі ці падскоквалі так высока? Не лесвіцу. Робіцца гэта так, сказаў участковы. А ну, вы утрох, ідзіце сюды. Міхал, Чэсь і Змітрок падышлі. Так, ты, Міхал, самы большы, нагніся. Упірайся рукамі ў вушак. Чэсь, выціры добра ногі. Насуха, ось так. Залазь на балясіну, становіся яму на спіну. А ты, да Змітра, выцір ногі. Бачыш, сам здагадаўся. Зноў-такі давай на балясіну, на спіну Чэсю, ось так. Ну? Верхній Змітрок апынуўся акурат на ўзроўні акенца. «Злазьце!» – скамандаваў участковы. Ён садзіў Змітра, Чэсь саскочыў сам, Міхал разагнуўся. Участковы, выціраючы далоні, задаволена пераможцам, пазіраў на ўсіх. «Гэтая егіпецкая піраміда яшчэ ні пра што не кажа», – заявіў Змітракоў бацька. «Мы нават не ведаем, у чым правіннасць нашых дзяцей. Нават у школу яшчэ не зайшлі, а розныя эксперыменты тут ладзім». «Цішэй, не трэба гарачыцца», – адказаў участковы. «Ніна, адмыкай. Толькі асцярожна. Я зайду першы. Там павінны застацца сляды». Тётка Ніна зняла замок, прапустіла ў калідорчык участковага. «Цёмна! Дзе тут выключальнік?» «А, вось!» Уключылася святло. З глыбіні калідора патыхнула нежывым духам. Збоку ад дзвярэй пад вакенцамі стаялі лескі, заляпаныя мелам. На падлозе ляжалі газеты. «Гэта я абяліла столь», – пачала апраўдвацца тётка Ніна. «Не паспела прыбраць». Участковы агледзеўся. «Сапраўды, у гэтым брудзе слон мог бы прайсці, і той слядоў не пакінуў бы». «Карацей, ясна», – участковы зірнуў на хлопцаў. «Той, хто лез, павіс на руках і саскочыў на падлогу, а калі выбіраўся назад, падцягнуў пад вакенца лескі. Ніна, правер, ці цэлыя замкі ў кабінетах. Прыбіральшчыца пайшла па калідоры, шморгаючы за ручкі дзвярэй класных пакояў. Усе дзверы былі замкнутыя. Участковы ішоў следам. У канцы калідора, дзе стаяла шафа, цётка Ніна ахнула. «Вось, сюды!» Шкло ў адной з палавінак дзвярэй шафы музея было выбіта, відаць, ударам нагі. «Так!» Участковы хутенька падбег да шафы, пад чаравікамі захрабусцелі аскепкі. «Зараз будзем складаць пратакол!» «Ніна, што тут было ў гэтай шафе?» «І што прапала?» Цётка Ніна зазірнула праз дзірку. «Ды, здаецца, нічога. Уся макулатура на месцы». «Якая макулатура?» «Ну, такая. Паглядзіце самі. Тут розная непатрэбшчына ляжыць. Газеты адсюль бяру, падлогу засцілаць. Вядро, швабру сюды стаўлю, анучы хаваю». Цяпер надышла чарга збянтэжыцца участковаму. Ён зняў фуражку, выцер далонюю лоб і скроні. «Нічога не разумею». «Крадзеш стагоддзя», – насмешліва сказаў Змітракоў бацька. Чэй з Міхалам, якія стаялі ззаду ўсіх, пераглянуліся, ледзь варушачы вуснамі, Чэй прашаптаў: «Папкі няма». Міхал прыклаў да вуснаў палец. «Усё, цяпер вы адпускаеце нашых дзяцей?» – спытала Міхалава маці. «Пакуль не. Міхал, растлумач, чаму ўсё ж вы сюды лазілі? Што шукалі?» – спытаў участковы. «Мне ўсё гэта надакучыла», – раптам гучна заявіў Міхал. «Яшчэ раз вам паўтараем пры сваіх бацьках і пры цётцы Ніне. Мы нікуды не лазілі». «Бач, ты надакучыла яму. Не лазілі, дакажыце. Я паказаў там на ганку, як вы гэта рабілі». І Змітрок і Чэй памкнуліся былі ўперад, але Міхал спыніў іх. «Я сам. Бачыце, вунь тое акно ў канцы калідора, за шафаю». «Но-но, не забывай, з кім гаворыш», – зрабіў за увагу участковы. «Но, бачу». Міхал падышоў да акна. «Тады скажыце, навошта нам рызыкаваць, караскацца адзін аднаму на плечы ў цемры, ў дождж, калі мы ў любы час і вельмі лёгка маглі б залезці ў калідор праз вось гэтае акно? Яно нізка ад зямлі, шырокае. Глядзіце, тут няма шпінгалета. Дастаткова пальцам піхнуць гэтае акно з вуліцы, і яно расчыніцца насцеж». «Праўда, яно лёгка адчыняецца», – вінавата пацвердзіла цётка Ніна. «Колькі разоў прасіла дырэктара, зрабіце вы гэты шпінгалет». Участковаму пад насмешлівымі позіркамі бацькоў ізноў давялося зняць фуражку і выцерці лоб. Змітрок і Чэй з гонарам глядзелі на Міхала, свайго камандзіра. «Пачакайце, тады выходзіць. Выходзіць у школу лазілі чужыя, хто не ведаў пра акно», – дакончыў за участковага Змітракоў бацька. «Можа, ведаеце, хто?» «Не ведаю. А можа, вы ведаеце, калі ўрэшце скончыцца гэты следчы эксперымент? Нашы дзеці тут ні пры чым, гэта даказана імі самімі». «Добра», – здаўся участковы. «Хоць тут і хуліганства ў наяўнасці, пабітае шкло. Але раз нічога не ўкралі, пратакол складаць не буду. Вам», – павярнуўся ён да цёткі Ніны, – «сёння ж дамовіцца з дырэктарам, уставіць шпінгалеты, закратаваць акенца над уваходам, заадно знайсці грошы на шкло ў дзверы гэтай шафы. Вам, да хлопцаў, раблю пакуль вуснае папярэджанне». Усе ўтроху скінуліся. «Чаму? За што?» «Дыму без агню не бывае», – загадкава адказаў участковы. «Цяпер давядзецца глядзець за вамі больш пільна. Тое ж самае прапаную рабіць і грамадзянам бацькам. Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.